które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 czerwca. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Czeska para wygrywa w turnieju debla kobiet na French Open. Moderna przysłała 250 000 szczepionek przeciw koronawirusowi do Polski. To ostatnia zaplanowana na ten tydzień dostawa. Mniej polskiego w szkole w Grodnie. Władze białoruskiego miasta zapowiadają zwiększenie liczby lekcji w językach państwowych. Paryż na początek i korty Rolanda Garrosa. Puchar debla dla czeskiej pary Krejcikowa-Siniakowa. Przegrana Polki i Amerykanki. Krzysztof Łoniewski ze mną w studiu. Co zdecydowało o zwycięstwie zawodniczek z Czech? Dzień dobry. Zdecydowało prawdopodobnie to, że obydwie mają nieco większy potencjał dęblowy od pary amerykańsko-polskiej, czyli Bethany Mateksanc oraz Iggy Świątek. Przypominam, że Czeszki były rozstawione w Paryżu z numerem drugim. No i dzisiaj na korcie było to widać, że zresztą świetnie poradziły sobie z rolą faworytek. Dominowały tak naprawdę od początku do końca z krótkimi zrywami Polki i Amerykanki. Niestety i Bethany Mateksanc i Iga Świątek zagrały dzisiaj nieco poniżej swoich możliwości. Jedna i druga. Teraz oglądamy na ekranach ściskające się Czeszki. Zatem zwycięstwo dla Kateryny Syniakowej oraz Barbory Krejcikowej, a Iga Świątek po raz pierwszy gra w finale wielkoszlemowego turnieju deblowego. Na zwycięstwo w tej rywalizacji jeszcze będzie musiała poczekać. Krzysztof Łoniewski, dziękuję za te szczegóły. Za trzy kwadranse reprezentacja Polski w piłce nożnej wylatuje do Petersburga. Jutro biało-czerwoni zagrają ze Słowakami w pierwszym grupowym meczu na tegorocznych Mistrzostwach Europy. Wszyscy piłkarze są zdrowi i do dyspozycji trenera Paulo Souzy, zapewnia dyrektor reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Wszystko w porządku ze zdrowiem. Wszystkie nasze wyniki też testów na koronawirusa, które przeszliśmy wczoraj, są negatywne, także teraz tylko wyjść na boisko, grać i wygrać. Początek poniedziałkowego spotkania Polska-Słowacja o 18:00. Transmisja w programie Pierwszym Polskiego Radia. 250 000 szczepionek Moderny dotarło dziś do naszego kraju, poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. To ostatnia zaplanowana na ten tydzień dostawa. W ostatnich dniach przywieziono do kraju w sumie prawie 2,5 miliona szczepionek AstraZeneca, Pfizera i Johnson & Johnson. W Polsce wykonano do tej pory 24 360 000 szczepień, z czego wczoraj ponad 300 000. Władze Grodna zapowiadają zwiększenie liczby godzin rosyjskiego i białoruskiego w miejscowej szkole z polskim językiem nauczania. Więcej o tym z Mińska. Włodzimierz Pac. Gazeta Grodzińska Prawda, powołując się na Urząd Miejski w Grodnie, pisze, że lokalne władze postanowiły bliżej przyjrzeć się kwestii nauki języków mniejszości narodowych, w tym polskiego w Grodnie i białoruskiego w Polsce. Dlatego zachowując naukę języka, literatury, historii i kultury Polaków, w przyszłości będzie systematyczne przechodzenie do nauki innych przedmiotów w szkole średniej nr 36 w językach państwowych. W opinii komentatorów oznacza to stopniowe przechodzenie na naukę po rosyjsku lub białorusku w tej szkole. Szkoła polska w Grodnie i podobna w pobliskim Wołkowysku zostały wybudowane za pieniądze polskich podatników na początku lat 90. ubiegłego wieku. Portal internetowy Związku Polaków na Białorusi znadniemna.pl pisze, że władze oświatowe Grodna wykorzystują prześladowanie liderów polskiej mniejszości na Białorusi, aby ostatecznie wyeliminować język polski z państwowego systemu edukacji szkolnej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Po południu poznamy zwycięzcę konkursu wiedzy Wszystko o Chopinie. W Żelazowej Woli, miejscu urodzin Fryderyka Chopina, finaliści zmierzą się za godzinę z pytaniami na temat życia i twórczości kompozytora, historii konkursu chopinowskiego, a także z zadaniami muzycznymi, mówi rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. Pytania wcale niełatwe, bo i trzeba poprawnie rozpoznawać utwory Fryderyka Chopina, doskonale znać jego biografię, konteksty, ale także recepcję dzieła i osoby Fryderyka Chopina w sztuce, więc naprawdę poprzeczka postawiona bardzo wysoko, ale to dobrze, dlatego że nagrody są niezwykle atrakcyjne. Nagroda główna to wysokiej klasy sprzęt audio oraz bilet na koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, a także voucher na koncerty festiwalu Chopin i jego Europa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do 20 stopni w centrum kraju, na pozostałym obszarze od 17 do 19. Jest wietrznie, więc odczuwalne temperatury są niższe. Pochmurno, deszcz głównie na wschodzie, tam też może zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

był określony przez jednego z dziennikarzy pisarzem dla czworga. To znaczy w Polsce są cztery osoby, które się interesują Wacławem Berentę. To mnie jakoś na pewno nakręciło, ale może z powodem było to, że ja studiując polonistykę studiowałem jeszcze równocześnie bez kończenia, bez pisania prac, ale jednak uczęszczałem na zajęcia na historię, na filozofię, historię sztuki i te tematy historyczne wyraźnie mnie przyciągnęły. Stąd Wacław Berent. Skoro wspomniał pan o filozofii, twórczość Wacława Berenta to też odwołania do niczeanizmu. Ten wątek pana interesował? No, nie tylko odwołania, a Berent tłumaczył niczego. Berent był jednym z jego promotorów. Tak, oczywiście interesowała mnie Młoda Polska jako jeden z najważniejszych okresów, właściwie taki założycielski okres całej literatury współczesnej i bez twórczości niczego, bez jego recepcji trudno się było w niej poruszać, więc oczywiście wiedziałem, że Berent to jest jeden z tych gigantów, co prawda zapomnianych, nie na miarę PRL-u i stąd ta decyzja. Ma pan takie poczucie, że akurat ten temat, ta postać zdeterminowała pana dalszą drogę badawczą, literacką? To było coś, co jest cały czas istotne do dnia dzisiejszego? Czy to był trochę przypadek, od którego potem się odeszło? A nie, wręcz przeciwnie. Tak jak pani powiedziała, to był pisarz, który zdeterminował na pewno całe późniejsze moje życie naukowe i teraz mogę powiedzieć, że w tej determinacji i w tym wyborze uczestniczyła jeszcze jedna osoba, która mi zwróciła uwagę na Berenta, właściwie na te jego ostatnie utwory, opowieści biograficzne. Była to pani profesor Alina Brocka, do której na jej prywatne seminaria w Instytucie Badań Literackich i także w domu uczęszczałem przez jakieś 3 lata. I co było wspólnym motywem i co stało się tym wspólnym motywem, to jest po pierwsze problem kultury polskiej, a po drugie roli inteligencji. O innych pisarzach, którymi zajmował się nasz gość, porozmawiamy po przerwie muzycznej, która już teraz. Zostańcie państwo z Trójką Literacką. Yeah. Naszym gościem jest profesor Włodzimierz Bolecki. Inną postacią, którą zajmował się pan naukowo, ale zarazem taką, którą znał pan prywatnie, jest Gustaw Herling-Grudziński. Jaki był początek tej znajomości? Trochę podobny do Mackiewicza, to znaczy zwróciła się do mnie redakcja podziemnego pisma Arka z prośbą, żebym napisał coś o Herlingu Grudzińskim. Dzisiaj już dokładnie nie pamiętam, to się splotło z tym, że Arka przyznała Gustawowi Herlingowi Grudzińskiemu nagrodę w roku 1984 i nie wiem, czy to było tak, że oni wcześniej przyznali tą nagrodę i szukali kogoś, kto napisze, powiedzmy, laudację, czy odwrotnie, ja napisałem swój zamówiony tekst, a oni postanowili przyznać tę nagrodę. Rok później, czy dwa lata później byłem w Paryżu i tam spotkałem się z Gustawem Herlingiem Grudzińskim, który jako członek redakcji kultury miał doskonały przegląd wszystkich publikacji podziemnych i znał mój artykuł. Kiedy zadzwoniłem do Maison Lafitte, okazało się, że był wtedy na swoim, nazwijmy to tak, dyżurze, bo on tam przyjeżdżał co dwa miesiące na miesiąc i zaprosił mnie na spotkanie w Paryżu. Spotykał się ze wszystkimi gośćmi na Wyspie Świętego Ludwika koło siedziby Towarzystwa Historyczno-Literackiego. I wtedy poznałem też i jego, i całą jego rodzinę. Kiedy mówimy o twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego, bardzo często skracamy ją do literatury łagrowej. A przecież Gustaw Herling Grudziński to także dziennik pisany nocą oraz eseje o literaturze polskiej, ale także rosyjskiej. Dlaczego to gdzieś nam ginie w tym takim najbardziej uproszczonym, wręcz szkolnym odbiorze? No, to jest konsekwencja sposobu przedstawiania Gustawa Herlinga Grudzińskiego, po pierwsze w czasach PRL-u. On był w czasach PRL-u przedstawiany jako autor wyłącznie innego świata i antykomunista działający w kulturze, w Maison Lafitte, w kulturze paryskiej. Następnie fakt, że inny świat stał się lekturą szkolną. Do tego oczywiście odpowiednia informacja w mediach, czyli autor innego świata, autor innego świata, autor innego świata. Ale to jest oczywiście książka najbardziej znana na świecie. Natomiast zapewne to panią redaktor i naszych słuchaczy zaskoczy, ale Gustaw Herling Grudziński po napisaniu i opublikowaniu innego świata jeszcze się za pisarza nie uważał. On był przekonany, że on jeszcze żadnej literatury, żadnego dzieła literackiego, żadnego utworu literackiego nie napisał. Zaczął pisać powieść, którą zniszczył i odrodził się, odradzał się powoli, po pierwsze jako autor opowiadań, potem esejów i także wspaniałej, największej książki diarystycznej w literaturze polskiej XX wieku, czyli Dziennika pisanego nocą. Pan miał okazję rozmawiać z Gustawem Herligiem Grudzińskim o literaturze na przepięknym Wybrzeżu Amalfitańskim. Zapis tych rozmów ukazał się jako rozmowy w Dragon Age. Skąd pomysł na ich opublikowanie? Rozmawiałem dwa razy. Po pierwsze, tak jak pani powiedziała, efektem tych rozmów były rozmowy w Dragon Age, ale następnie rozmawialiśmy w Neapolu. To była druga część. Skąd pomysł? Pomysł wyszedł od mojego bliskiego, serdecznego znajomego Jana Chodakowskiego, szefa emigracyjnych oficyn wydawniczych Puls i Polonia, który sobie zamarzył, żeby z Gustawem Herlingiem Grudzińskim, którego on znacznie lepiej znał niż ja go poznałem, oni się naprawdę przyjaźnili bardzo blisko, jemu się zamarzył taki Mój wiek, opowiedziany przez Herlinga Grudzińskiego. Ja z entuzjazmem przystąpiłem do realizacji tego pomysłu i wtedy zrozumiałem, że żadnego mojego wieku nie będzie. Do rozmowy wrócimy po przerwie muzycznej, która już teraz. I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Naszym gościem jest profesor Włodzimierz Bolecki. Panie profesorze, napisał pan Ptasznika z Wilna, monografię, którą każdy szanujący się wielbiciel Józefa Mackiewicza powinien przeczytać. Co pana skłoniło do tego, by zająć się Józefem Mackiewiczem, pisarzem w czasach Polski Ludowej raczej niepopularnym? Inny mój patron w Instytucie Badań Literackich, znaczy profesor Janusz Sławiński, który w latach 80. prowadził takie mało znane, ale jednak chyba jedno z najwybitniejszych, najlepszych pism podziemnych, drugoobiegowych, czyli Kulturę Niezależną. I kiedy Józef Mackiewicz zmarł w roku 1985, profesor Sławiński zapytał mnie, czy bym nie napisał jakiegoś artykułu przy okazji tej śmierci 31 stycznia 1985 roku. Ja o Mackiewiczu wiedziałem niewiele, znaczy liznąłem w czasie studiów drogę donikąd, ale właściwie chyba na tym poprzestałem. I wtedy, żeby przygotować taki duży artykuł pośmiertny, przeczytałem wszystko, co było ówcześnie dostępne w polskich bibliotekach, czyli w Bibliotece Instytutu Badań Literackich, znakomicie przygotowanej. No i wpadłem na całe życie. Józef Mackiewicz w jednej z ankiet wpisał sobie jako narodowość antykomunista. Jego stosunek do komunizmu był bardzo ostry. Pan w Ptaszniku z Wilna zawarł taką myśl, że pisarz był po prostu przekonany, że komunizm należy obalić nie dlatego, że jest niereformowalny, lecz odwrotnie. Dlatego, że jest skończenie reformowalny. Jakby wyjaśnić to zdanie? Tak, dokładnie jest tak, jak pani przytoczyła tą moją wypowiedź. Jaki jest sens tego, że Józef Mackiewicz nazwał swój antykomunizm rodzajem światopoglądu? No właśnie tym, że dla niego komunizm to nie był problem ideologii, to nie był problem systemu, to nie był problem polityczny. On dostrzegł w komunizmie coś, czego większość politologów, badaczy, ludzi, którzy myślą o wieku XX, do dzisiaj nie dostrzega. Komunizm zrodził się jako próba całkowitej destrukcji cywilizacji klasycznej, w ten sposób nazwijmy, to znaczy takiej, która jest oparta na związku słowa z rzeczywistością, na hierarchiach wartości, między którymi człowiek może się poruszać i one kształtują jego własny światopogląd, a przede wszystkim na tym, że na wartościach, na języku, na związku znaczenia z rzeczywistością w takim arystotelesowskim znaczeniu zbudowana jest cała cywilizacja ludzka. I Mackiewicz w komunizmie, nie w samej etykiecie, tylko w tym, co robili bolszewicy, zobaczył zagrożenie dla kultury, którą rozumiał bardzo szeroko, bo sam był w gruncie rzeczy z zamiłowania przyrodnikiem. Panie profesorze, Józef Mackiewicz chciał obalać komunizm na drodze zbrojnej. Wiemy, że to się nie stało, to się nie udało. Jakie wobec tego jest dziś znaczenie Józefa Mackiewicza i jego twórczości, jeśli chodzi o rozumienie istoty komunizmu? Mówiąc precyzyjnie, Józef Mackiewicz nie był żołnierzem. Józef Mackiewicz nie dowodził żadną armią. Był natomiast pisarzem. Czyli jego wojna polegała na obnażaniu i opisywaniu komunizmu za pomocą słowa, za pomocą konstrukcji pojęciowych, za pomocą wyjaśniania go, no i za pomocą gromadzenia faktów. Dlatego, że Mackiewicz jeszcze jako bardzo młody człowiek, właściwie można powiedzieć gimnazjalista, student, który zetknął się z bolszewikami w czasie wojny roku 1920, zobaczył, że naczelnym, tak powiem, orężem bolszewików jest kłamstwo. Nie jakieś abstrakcyjne kłamstwo, tylko kłamstwo dotyczące rzeczy podstawowych, elementarnych, codziennych. I z tym kłamstwem Józef Mackiewicz walczył całe życie i tej walce, w tym sensie można powiedzieć, że rzeczywiście był w takim mitologicznym sensie bojownikiem prawdy, w tym sensie zawdzięczamy mu prawdę o zbrodni katyńskiej, bo to on spowodował, razem zresztą z Ferdynandem Goetlem, że Zachód dowiedział się naprawdę, na czym polegała zbrodnia katyńska. Wróćmy jeszcze na chwilę do Ptasznika z Wilna. Książka po raz pierwszy ukazała się w roku 1991 pod pseudonimem Jerzy Malewski. Dlaczego pseudonim? Dlatego, że ja tę książkę pisałem, no jak zawsze w naszym zawodzie powstają monografie w formie takiej cząstkowej, artykułów. To był stan wojenny. Ja w stanie wojennym posługiwałem się pseudonimem Jerzy Malewski. Pod tym pseudonimem publikowałem w pierwszym podziemnym piśmie drugiego obiegu, w którego redakcji działałem i publikowałem, to znaczy Wezwanie, i ten Jerzy Malewski dotrwał przez całą dekadę do roku 91. Do naszej rozmowy wrócimy po przerwie muzycznej, która już teraz. Zostańcie Państwo z nami. Kiedy pełną pieszeń znowu mam, znowu mogę myśleć trochę jak wyściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, pięknie skromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. I pięknie jest, pięknie skromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i brać, co ma ci mieć, nie bardzo mógł. się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakbyś ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Panie profesorze, pan zajmuje się także edycją krytyczną tekstów literackich. Edycja krytyczna, przybliżę to naszym słuchaczom, to jest coś, co zbiera wszystkie ważne edytorsko wydania i co dąży do znalezienia takiego tekstu, który byłby najbliższy temu, co autor chciał powiedzieć. Co te edycje wnoszą do odbioru literatury? Ja myślę, że dzisiaj jest to jedna z najbardziej prężnie rozwijających się gałęzi literaturoznawstwa, dlatego że po pierwsze edytorstwo zmienia nasze pojęcie tekstu. My poznajemy literaturę, tekst literacki od zupełnie innej strony. Ja zawsze tłumaczyłem studentom, są dwie role, w których się najlepiej poznaje tekst. Pierwszą rolą to jest tłumacz. Rola tłumacza, druga to jest rola edytora, bo się rozbiera tekst na drobniutkie, że tak powiem, elementy. Podczas edycji, mam na myśli oczywiście edytorstwo literatury współczesnej, edytor w gruncie rzeczy występuje nie tyle jako ktoś, kto ustala tekst, bo często ten tekst jest przez autora ustalony, ale jako ktoś, kto obudowuje ten tekst wiedzą historyczno-literacką, która pozwala ten tekst lepiej zrozumieć. Podjął się pan wydania krytycznego całej twórczości Witolda Gombrowicza. Brzmi to jak praca bardzo katorżnicza. Czy było coś podczas tej pracy, co pana zaskoczyło, co zmieniło obraz tekstu, który znamy? Gombrowicza? Tak. Gombrowicz to była przygoda troszkę wcześniejsza, przed którą jeszcze była moja przygoda z Aleksandrem Watem, też niedokończona. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mnie zaskoczyło w twórczości Gombrowicza, to powiem, że właśnie takie edytorskie wgłębianie się w tekst, które odsłoniło mi sposoby konstruowania znaczeń przez Gombrowicza, zupełnie inne niż w opisach krytyczno- czy krytyczno-literackich, a może powiem jeszcze inaczej. Gombrowicz do dzisiaj jest zresztą autorem, który notabene swój debiut miał 90 lat temu, więc powinien być właściwie dla nas takim dziadkiem literackim, a jest nadal traktowany jako współczesny, jako ktoś, na kim się wypróbowuje bardzo współczesne sposoby czytania. Otóż mnie interesowało, jak to możliwe, skąd ten Gombrowicz się wyłonił, jak można pokazać Gombrowicza w obszarze nie krytyki literackiej i języku współczesności, ale w jego kontekście historyczno-literackim. I tu rzeczywiście mnóstwo rzeczy nieprzewidywanych łącznie z odkryciem wielu tekstów, których wcześniej nie znaliśmy. Pochylał się pan także nad innymi twórcami, nad Bruno Schulzem, nad Witkacym. Różne języki, mięsisty język Bruno Schulza, język Witkacego, który właściwie nawet trudno scharakteryzować. Który z tych twórców jest panu najbliższy? Czy do którego z nich ma pan osobisty stosunek? Na takiej zasadzie, że mój twórca, mój ulubiony. Bardziej mięsisty jest w takim dosłownym znaczeniu oczywiście język Witkacego, ale z tych dwóch twórców powiedziałbym w ten sposób. Schulz jest niewątpliwie wielkim artystą, ponadczasowym wielkim artystą, który będzie fascynował, dlatego że był tak niebywałym mistrzem języka nie tylko polskiego, ale w ogóle opisywania kultury poprzez kreacje językowe, że zawsze go będę stawiał za przykład artysty słowa. Natomiast Witkacy był dla mnie i pozostaje jednym z najgłębszych myślicieli o wieku XX. My Witkacego znamy jako artystę skandalizującego, wielkiego twórcę literatury, którą czasem nazywa się literaturą awangardową, ale to jest nieporozumienie. Natomiast Witkacy był filozofem historii i filozofem kultury, filozofem losów człowieka, które wyłaniały się z z początków wieku XX, w tym nie tylko z przewrotu naukowego, ale rewolucji bolszewickiej. Panie profesorze, pan sam w 2018 roku opublikował powieść, która jest powieścią o historii i o Schulerach. Chciałam pana zapytać, czy osobie, która zna literaturę od tej strony naukowej, która bada literaturę, łatwo jest napisać coś, co zawiera też elementy fikcji literackiej? Zdecydowanie trudniej, dlatego że trzeba, żeby uprawiać literaturę, trzeba zapomnieć o swoim zawodzie i o swoich, tak powiem, umiejętnościach czy całej swojej wiedzy literaturoznawczej. Ale niestety to nie zawsze się udaje. Natomiast literatura jako ilustracja literaturoznawstwa skończyłaby się katastrofą. Jest w tej mojej powieści na pewno taki mój głęboki profil literaturoznawcy, ale ta powieść ma inne ambicje i myślę, że w tych fragmentach jest najlepsza, kiedy ja zapominam o tym, że jestem historykiem literatury. W jednej z not wydawniczych pojawiła się wręcz opinia, że to jest powieść Łotrzykowska, więc chyba udało się odejść od tego warsztatu takiego naukowego. Cieszę się bardzo. Ta powieść była oczywiście od samego początku oparta na pewnym pomyśle ludycznym, to znaczy na takim sposobie opowiadania historii, żeby funkcja edukacyjna tej opowieści była mocniejsza niż same informacje, które w niej można znaleźć. A więc zrealizował pan zasadę movere docere delectare. Powieść z całą pewnością warta przeczytania, warty przeczytania także dorobek naukowy naszego gościa. Profesor Włodzimierz Bolecki z Instytutu Badań Literackich był gościem Trójki Literackiej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Nasza audycja jest współrealizowana z Instytutem Badań Literackich. Magdalena Złotnicka. Dziękuję naszym słuchaczom. Do usłyszenia. Dziękuję pani. Dziękuję państwu. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. That's the SIM from a phone. 5221, that's my

jakże ciebie znaleźć ma. Ach, czemu zamknęłaś swą komnatę na klucz? Nie wiesz nic, nie wiesz, że twój najmilszy stoi już u drzwi. Ach, stój, czekaj jeszcze choć chwilę. Ines, rzuć ten sztylet. Spóźnił się miły twój. Ach, Ines, Ines, cóż ty uczyniłaś? No tak to bywa nocami. Takimi nocami. Ja teraz państwu przypomnę, albo zaśpiewam po raz pierwszy pieśń Jana Kochanowskiego o tym, jak jeden nieszczęśnik, no bohater tego tej pieśni chodzi i paskudna pogoda, a on nie może spać, bo... Bo dlaczego się nie śpi w nocy, jak się jest zakochanym? Co dano, łup jest po czartu porwany. Słuchasz, czy mój głos nie może dolecieć na twoje łoże. Słuchajcie wy nocne cienie i nieumowne kamienie. A ja długo mam bić w stronę, już u mnichu słyszę dzwony. Dziwno sny się pomieszali. Ja nie spał, a ci już wstali. Ty śpisz, ja sam nad morze jeszcze od wieczornej zorzy cierpię nocne niepogody. Użałuj się mojej szkody. Słuchaj, jak obije w ściany z gwałtownym dżdżem grad zmieszany. Ocknij się, a przemów słowo nieużyta biała nam wyszło kwadransowo dzisiaj, że spędziliśmy kwadrans nocny o tej porze, ale żeby się jakoś rozpogodzić, a nawet zabawić, zostawiam państwu na koniec taką drobną pamiąteczkę, drobną poduszeczkę, czyli wierszyk Jana Andrzeja Morstyna